به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمانی که به صدای من گوش میکنین، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه هفتم از دوره فوق‌العاده من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنی. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. خدایا سپاسگزارتم که فرصتی مجدد فراهم شده تا بشینیم دور همدیگه و در این موارد گپی بزنیم. حضور نازنینتون که عرض کنم، ما تو دوره من عالیم فصل اول که هستیم، هدفمون اینه که حالمون رو عالی کنیم. اصلا داستان از کجا شروع شد؟ از اونجایی شروع شد که من خودم حالم آنچنان عالی، آنچنان که باید و شاید نبود. مدت‌ها به صورت عمیقی به این ماجرا فکر می‌کردم که راه حل چیه، چاره چیه، بالاخره یه راه حلی برای این کار باید وجود داشته باشه. سالها به دنبالش می‌گشتم، آدم‌های مختلف رو نگاه می‌کردم ببینم اونایی که حالشون خوبه چجوریان، اونایی که نیستن چجوریان، نوع زندگی‌ها، درآمد، روابط، شغل‌ها، تا اینکه خود من یواش یواش وارد این سفر درونی شدم و حالم خوب و خوب و بهتر و بهتر و عالی و عالی‌تر شد و داره هر روز میشه و همه چیز به صورت معجزه آسایی بسیار عالی تو زندگی من داره جلو میره و در این مورد با هر کی صحبت میکردم تأثیرش رو درش میدیدم و تصمیم گرفتم که این دوره رو برگزار بکنم که یه ذره به صورت متمرکزتری بتونم این رو به دیگران منتقل بکنم. این رو تو مقدمه هم براتون گفته بودم، در قسمت‌های مختلف صحبتمونم در جلسات پیش راجبش با هم دیگه صحبت کرده بودیم، ولیکن از اونجایی که اصل و اساس یادگیری تکراره، مسائلی رو که با هم صحبت میکنیم دائم راجبش من صحبت خواهم کرد و دائم تکرار خواهم کرد. برخلاف اون چیزی که اکثر مردم فکر میکنن که اصل و اساس یادگیری استعداده، من باید حضورتون عرض کنم که اصل و اساس یادگیری تکراره. استعداد نه اینکه مهم نباشه، ولی استعداد تا اونجایی کمک میکنه که آدم میخواد یه چیزی رو اول خط یاد بگیره. حالا یه کسی که استعداد زیادی داره سریع‌تر یاد میگیره، یه کسی که به نظر میرسه استعداد کمتری داره دیرتر یاد میگیره، ولی هر دو میرسن سر خط. این با مهارت فرق میکنه. از اون به بعد هر دو با هم مساوین. هر کی بیشتر تمرین کنه و تکرار کنه مهارت پیدا میکنه. براتونم یه بار مثال زدم، همه ما فوتبال بلدیم. از یک دختر و پسر 10 ساله 5 ساله بگیر تا یک خانوم و آقای جا افتاده جنتلمن اند لیدی در سن 70 سالگی، همه فوتبال بلدیم، ولی هممون با یک کیفیت بازی میکنیم، هممون مهارتمون یکیه. همه فوتبالیستای دنیا که فوتبال بلدن حرفه‌ای بازی میکنن، همه لیگای دنیا، ولی تو اینا 20 تا 30 تا توی رده دیگه بازی میکنن، با یک مهارت دیگه بازی میکنن. زبان، مثلا در مورد زبان، حالا من چون خودم دوره های زبان دارم، راجب اصلا به وجود آوردن این دوره زبانم با شما صحبت میکنم. وقتی که راجب مسئله کسب و کار با هم دیگه صحبت بکنیم، راجب زبانم باهاتون صحبت میکنم، یعنی به عنوان یه نمونه و یه مثال از یه کاری که من خودم انجام دادم بهتون میگم که یک معیاری دست شما باشه برای اون کاری که خودتون میخواین بکنین. راجب سلامتی حتما مفصل صحبت میکنیم، راجب روابط حتما صحبت میکنیم، راجب شغل و کار صحبت میکنیم که مثال زبان رو براتون میزنم. هنوز ما داریم توی اون مسائل اولیه، اون فاندیشن اولیه رو درست میکنیم، سعی میکنیم یه پلتفرم مناسبی درست کنیم که بتونیم بعد این بیلدینگی رو که میخوایم روی این پلتفرم به صورت صحیح قرار بدیم. عرضم حضورتون این بودش که در زبان انگلیسی هم که من پکیجایی رو دارم و درس میدادم و الانم هست و این حرفا، اصل و اساس اینه که خب همه یه جمله رو یاد میگیرن. چیزی نیستش که یه جمله چهار تا کلمه است دیگه، یه فاعله، یه فعله، یه حالا مفعولی داره نداره، قید زمانی مکانی داره یا نداره، اینتنسیف فایری داره نمیدونم، سابجکت داره، آبجکت داره، ورب داره، اینا. خب اینه که همه یاد میگیرن. کی میتونه استفاده کنه؟ اونی که بیشتر تکرار میکنه. لذا این که اگر بخوام یه جمله به شما بگم اینه که مادر یادگیری تکراره. این خیلی مهمه. یه چیزی هم که تو ذهن ما هست اینه که فکر میکنیم هرچی موضوع پیچیده تر باشه بهتره، در حالی که اصلا هر موضوع پیچیده‌ای به نظر پیچیده‌ای تشکیل شده از یک سری موضوعات ساده که کنار هم نشستن. ما با هر مسئله‌ای که روبرو میشیم، تو زندگی، تو عمل، تو ریاضی، تو فیزیک، تو روابط، اینا یه سری مسائل کوچیک کنار همن و تبحر در حل اون مسائل کوچیک باعث داشتن تبحر و مهارت در حل یه مسئله پیچیده است. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما بتونیم چیزای ساده و اصولی رو ماهرانه انجام بدیم. رانندگی ببینین، همه رانندگی بلدن، به یه سنی که میرسن ترمز، گاز، کلاج، دنده، فرمون، حالا ماشین اتومات، این همه بلدن، اما همه با یه کیفیت رانندگی نمی کنن. وقتی آدم یه مقدار بیشتر تمرین می کنه، یه سال دو سال پشت ماشین می شینه، اصلا یه جور دیگه رانندگی می کنه، در حالی که روز اول باید همش حواسش به همه چی باشه. این همه از تکرار میاد. خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما اصول رو، اصول اولیه رو که ساده هستن، راحت انقدر تکرار کنیم که عضوی از ذهن ما بشه، جزئی از ذهن ما بشه. شما هر پیچیده ترین ضرب رو که بخواین انجام بدین، فرض کنین ضرب، حالا پیچیده ترین نه، فرض کنین ضرب 5 رقم اعشاری در 10 رقم اعشاری، خب بازم یه رقم در یه رقم ضرب میکنیم دیگه، بازم همون 2 تا 4 تا و 3 تا 9 تا و اینا رو همه رو باید حفظ باشیم. حالا فرض کنید یکی بگی آقا من نه، خب ماشین حساب است دیگه، 2 تا رو میذارم تو ماشین حساب. یه چیزای اولیه رو ما باید بهش مسلط باشیم در تمام امور. این خیلی نکته مهمیه، میگم تو کار خودمون هم خیلی مهمه. اگه شما یه وقت سمینار کوین ترودور رو گوش بکنید، سمینارهای 10,000 دلاری، ساعت‌ها سمینار، من همه اینا رو گوش کردم، شاید فقط یک ساعت صحبت میکنه که بگه چقدر مهمه که اون initial principles رو، اون اصول اولیه رو، اونا رو آدم روش مسلط بشه. لذا اینکه ما دائم اینا رو تکرار میکنیم. ما تو این دوره میخوایم حالمون رو خوب بکنیم. اومدیم گفتیم آقا حال خوب داشتن شانسی و اتفاقی نیست. اصلا ما چیزی به اسم شانس و اتفاق نداریم. حال خوب رو ما به وجود میاریم. اومدیم شروع کردیم گفتیم چجوری به وجود میاریم؟ بر اساس قوانین به وجود میاریم. حالا بهش میگیم مشیت الهی. همونطوری که قوانین فیزیکی هست، مثل قانون جاذبه، قانون گریز از مرکز، قوانین حاکم بر ذرات، قوانین کوانتوم فیزیک، قوانین نمیدونم همه این همه قانونی که هست، میبینید تمام این قوانین فیزیکی، شیمیایی، زیست شناسی، همه اینا، یه قوانینی هم هست، قوانین معنوی، spiritual laws. اینا قوانینیه که روی دنیای، روی حالت روح ما، در واقع با کاراکتر ما، با روح ما کار داره. اگه ما اون قوانین رو پیدا بکنیم و به کار ببندیم، حالمون که عالی میشه. هیچ، در تمام جهات زندگی، زندگیمون عوض میشه، به صورت معجزه آسای عوض میشه. اصلا قابل باور برای شما در این لحظه ممکنه نباشه. چجوری ممکنه که هر لحظه در زندگی دری از درهای رحمت و برکت به روی شما باز بشه؟ این رو ممکنه شما الان نپذیری، مخصوصا اگر از نظر موقعیت مالی یا روابط یا شغلی اینها یا سلامتی در موقعیت دلخواه خودت نباشی، خیلی سخته برات پذیرفتنش. ولی یواش یواش که با هم عادت صحبت کنیم، انقدر اینا رو تکرار میکنیم که باور کنی. همین که باور میکنی، مسیر زندگی عوض میشه. ما دنبال این قوانینی ما دنبال کشف نه، در واقع دنبال به دست آوردن این قوانین و پیاده کردنشون است. حالا این قوانین یه ویژگی دارن، خوب گوش کن ببین من چی میگم. یه ویژگی داره، این ویژگی مثل یه چاقوی بسیار تیزه. یعنی هم یه چاقوی بسیار تیز میتونه کار ما رو بسیار راحت انجام بده، میخوایم گوشت ببریم، نمیدونم هر چی تیکه کنیم، هر چی چاقو تیزتر باشه بهتر کار انجام میده. از اون ور این چاقوی تیز میتونه به راحتی دستمون رو ببره. یک ماشین پرسرعت میتونه ما رو خیلی سریع به مقصد برسونه، میتونه عامل تصادف باشه. این یکی از ویژگی های این قانون، این دست از قوانین، این قوانین همین حکم رو داره. یعنی یه حالت دو طرفه ای داره که ما باید از اون طرف خوبه استفاده کنیم. اون ویژگی چیه؟ اون ویژگی اینه که این قوانین خیلی ساده است. انقدر ساده است، انقدر بدیهیه، انقدر پیش پا افتاده است که مثل همون چاقو تیزه، یا به راحتی میپذیریم و به شیرینی استفاده میکنیم و با لذت هرچه تمام نتیجه رو میبریم، یا اصلا باور نمیکنیم، میگیم به همین سادگی اینه، این که اصلا نمیشه که، اینه که همه بلدن که. دقیقا مشکل ماجرا اینجاست، اصلا چیز پیچیده ای نیست. ما همه فکر میکنیم هرچی انتگرال پیچیده تر باشه، هرچی مسئله فیزیک پیچیده تر باشه مهمتره. هرچی تمام اون پیچیدگی هم گفتیم از یه جزئای ساده ای تشکیل شده. این قوانین هم همینه، فوق العاده ساده است. صدها بار ما اینا رو شنیدیم اما هیچ وقت جدی نگرفتیم. همیشه از اون چاقوه برای بریدن دستمون استفاده کردیم، برای بریدن گوشت استفاده نکردیم. از بس این قوانین ساده است، از بس این قوانین شیرینه. اینقدر ساده است میگیم همین که اصلا، این که همه میدونیم. آیا ما تا حالا یک نفر بین تمام ماها، چه اونهایی که همین الان در زمان ضبط این صدا صدای منو میشنون، چه اونهایی که در آینده شاید ده ها سال بعد این صدا رو بشنون، آیا یک کدوم از شماها هست که نشنیده باشه که ما هرچه بکاریم همون را درو میکنیم؟ یکی هست اینو نشنیده باشه؟ اصلا امکان نداره. از بچگی گفتن آقا هرچی بکاری همونو درو میکنی. این یکی از اصلی ترین قوانینه. این همون قانونیه که ما رو به اون نتیجه رسوند که سرنوشتمون نوشته شده نیست. و این که من اینو درک کردم در مقابل تمام حرفایی که به اشتباه، من اشتباه میدونم که سرنوشت نوشته شده است، نمیدونم دیگه نمیشه کاریش کرد، این حرفا باعث ناراحتی من بود و باعث این بود که من اصلا به خواسته هام و به آرزوهام و به رویاهام فکر نکنم، اصلا بگم آقا همینه که هست، همین نوشته شده است دیگه، آدم همین تو همین مسیر باید بره. در حالی که وقتی آدم میفهمه آقا سرنوشت رو من دارم مینویسم، چقدر آدم راحت میشه، چقدر آدم آروم میشه. میگه خب اگه اون چیزی رو که تا حالا نوشتم، آنچه رو که تا حالا نوشتم مورد پسندم نیست، دوست ندارم، یه چیزی مینویسم بهتر، یه چیزی مینویسم عالی، یه چیزی مینویسم فوق‌العاده. همین اصل رو که آدم بدونه فوق‌العاده اثر میکنه. اگه تو حوزه روابط، تو حوزه شغلم، تو حوزه درآمدم، تو حوزه سلامتیم، اینها چیزایی رو که دارم، یعنی سرنوشتم در این روز و در این سال و در این سن اون چیزی نیست که دوست دارم، اون چرا می نویسم که دوست دارم برای فردام و هفته بعد و ماه و سال بعدم. این قوانین بسیار ساده است، ولی همین سادگیش میتونه کاری بکنه با ما که اصلا سراغش نریم و اونها رو نادیده بگیریم. پس یادتون باشه خیلی مهمه. تا الان من 3 تا چیز رو امروز خیلی روش تاکید کردم. یکی همون مسئله که همیشه میگم، سرنوشت رو ما می‌نویسیم. دومی که این قوانین ساده است. گولش نخورین که ساده است انجام ندین. این زیباییشه، این شیرینیشه. این دستیابی به موفقیت در all aspect of your life، در تمام جنبه‌های زندگیتون، یا در تمام جنبه های زندگی من. حالا موقع صدا ضبط کردنم یهو صدای من یه ذره گرفت و حالا هرچی هم که هی آب میخورم جواب نمیده. در هر صورت در تمام جنبه های زندگی این ساده بودن، این شیرینی کاره. خوب بود یه فرمولی بود خیلی پیچیده بود، پوستمون باید کنده میشد، این که شیرین نبود. فرمولا و قوانین خیلی ساده و دوست داشتنیه. و تکرار تکرار تکرار تکرار تکرار باز همین کوین ترودو تو همون سمینارش 4 تا تقسیم بندی میکنه، میگه یه وقت یه چیزی رو نمیدونی که نمیدونی، بعد میفهمی که نمیدونی، بعد یاد میگیری، و بعد قسمت چهارم میشه a part of your character، یه قسمتی از شخصیتت میشه، اون موقع اثر میکنه، اون موقع اثرش موندگاره. خیلی مهمه ما کاری رو که یاد میگیریم، اون چیزی رو که میخوایم پیاده بکنیم، قسمتی از شخصیتمون بشه. مثلا اگه قرار خوشرو باشیم، خنده رو باشیم، اینکه امروز یه لبخندی بزنم، تا حالا که اصلا نمیدونستیم خنده روی خوبه، یا میدونستیم انقدر ساده بوده اصلا بهش توجه نمیکردیم، حالا که فهمیدیم خب اومدیم یاد گرفتیم، مرحله دوم میریم تو مرحله سوم، حالا خنده میخوایم، خنده رو باشیم، صورتمون خوشرو باشه. خب وقتی که متوجه هستیم خوشرویم، وقتی که سرمون گرم کار میشه و اینا، دوباره میره همون تو حالت اخم و تو حالت گرفتگی و افسردگی، چون هنوز قسمتی از کاراکترمون نشده. اما تمرین و تمرین و تمرکز و تمرین، به تدریج خنده روی میشه جزوی از کاراکتر ما، حال عالی میشه جزوی از کاراکتر ما. یه زمانی من همیشه حالم غیر عالی بود، یعنی همیشه حالم بد بود، یه زمانایی حالم خوب میشد، کم کوچیک، دوباره یه ساعت بعد، نیم ساعت بعد حالم بد میشد. حالا همیشه حالم عالیه. اگه یه اتفاقی بیفته، یه کاری بشه، با یک مسئله مواجه بشم، برای یه چیز کوچیک یه مدت کوتاهی حالم گرفته باشه، بلا فاصله خیلی سریع برمیگردم تو حال خوب، چون حال خوب یا بگم حال عالی یا بگم حال بی‌نظیر شده a part of my character، یه قسمتی از شخصیت من شده، جزئی از وجود من شده، این موقعیت غالب من شده. حالا این رو هم باید از خودمون بپذیریم. باز یه نکته ساده دیگه که قبلا هم گفتم، اون حالتی که صفر و صد نیست ماجرا، یا آقا من همیشه حالم خوبه دیگه اصلا ناراحت نمیشم، نه، آدم با یه ناخواسته ای برخورد میکنه، یه مقدار ناراحت میشه. مهم اینه که آدم بتونه سریع برگرده تو حال خوب. اینجوری نیست که منم به هیچ ناخواسته ای برخورد نکنم، منم در طول روز به یه ناخواسته ای برخورد میکنم، تو ترافیکی و گیر میفتم، میخوام عصبی بشم، میخوام عجله کنم، سریع یادم میفته که من وظیفم چیز دیگه است، من توی دنیای دیگه ای دارم زندگی میکنم، من باید یه جور دیگه مراقب افکارم باشم. امروز راجع به افکار صحبت میکنم، امروز راجع به دو مبحث بسیار کلیدی، بسیار با اهمیت، بسیار برنده و تأثیرگذار صحبت میکنم، یکی قدرت کلام، یکی قدرت فکر. یعنی تمام، بعد از این اصلا شما دوباره وارد یه فصل دیگه ای از زندگیتون میشین. بعد از جلسه امروز فوق‌العاده مطالب مهمیه، ساده و شیرین و مهم، مثل همونایی که همه اینایی که تا حالا با هم دیگه صحبت کردیم. بعد من با خودم میگم خب من به یه موقعیت ناخواسته‌ای میرسم، این موقعیت یه مقدار حال منو بد میکنه، میخوام عجله کنم، عصبانی بشم، بلا فاصله، چون قالب ذهن من، تفکر قالب ذهن من اینه که باید مراقب افکارم، گفتارم، نقاط توجهم، همنشینم، ورودی های ذهنم باشم، بلا فاصله کنترل میکنم. حالا بعد یه ربع، ده دقیقه، نیم ساعت دیگه خیلی ناراحت بشم، بعد یه ساعت برمیگردم تو مود خوب. یعنی مود من مود خوبه قالب اوقات. این خیلی مهمه. الان ممکنه شما تو مود بد باشی، یه وقت با من صحبت میکنی حضوری، یا این صداها رو میشنوی، یا یه فیلم خوبی میبینی، یه دوست خوبی رو باش سلام علیک، مثلا معاشرتی میکنی، مهمانی، گردشی، کتابی، برای یه short period of time، برای یه زمان کوتاهی حالت خوب میشه، ولی چون مود قالبت حال بده، دوباره برمیگردی به حال بد. نگران نباش، به تدریج درست میشه و به شیرینی درست میشه و به راحتی درست میشه. یکی از دوستان رو همین دیروز ملاقات کردم، به من گفت توی موقعیتی هستم که احساس میکنم توی چاهی افتادم و دستم رو گرفتم از لبه چاه که توی این چاه نیفتم، انقدر از نظر حال روحی تو شرایط نامناسبی بود. بهش گفتم بهت قول میدم به زودی نه تنها از این چاه بیرون میای، بلکه در بهشت خداوند در زمین زندگی خواهی کرد و چنان حالت عالیه و چنان اوضاع و احوالت شیرینه و جذابه و دوست داشتنیه که اصلا هیچ ربطی به گذشتت نخواهد داشت. و و با خودت همیشه فکر میکنی من کجا و اون چاه کجا و اون وز کجا و امروز کجا و این باغ بهشت کجا و این نسیم روح بخش جانفسا کجا. همه همینطوری میشیم. من به شما قول میدم، من تضمین میکنم، این راهیه که من رفتم، اینی که میگم چون تجربه کردم خیلی خوب از احدش برمیام. اگه الان راجع به یه بیماری خاصی صحبت کنیم که من تجربه نکردم، فقط یه حرفایی رو میتونم بزنم، اون حرفا هم ممکنه خیلی به دل شما نشینه چون از دل من ممکنه بر نیاد. اما این راهی که رفتیم، این حال بد به این حال فوق‌العاده عالی، اینو چون من با خون و پوست و گوشتم لمس کردم و چون توش زندگی کردم و چون آگاهانه به دنبالش گشتم، با نکته بینی، با مطالعه دائم، روزی چندین ساعت مطالعه، نگاه کردن، گوش کردن به سمینارهای روز دنیا، سمینارهای 10 ساعته، 15 ساعته، 8 ساعته، این کتاب صوتی، اون کتاب اوریجینال، این کتاب نمیدونم فلان، این همه با دقت رفتم دنبالش، یه چیزایی رو متوجه شدم، پیاده کردم، اثر کرده. همین اون وقت یه چیزی بهتون بگم، همینی که اول صحبتم گفتم، خیلی ساده است، سادگیش گولتون نزنه. اصلا دنبال چیز پیچیده نباشین. من دست کنم تو جیبم الان یه فرمول پیچیده درارم بگم آقا این دیگه راز خوشبختیه. راز خوشبختی، راز حال عالی بسیار ساده و شیرینه. همین حرفایی که داریم میزنیم. خب چی گفتیم تا الان؟ گفتیم سرنوشتمون رو خودمون درست میکنیم با رفتارمون، با اعمالمون، با کارهایی که میکنیم 5%. 95% دیگرش کدهاییه که در ذهن ما نوشته شده. اون کدها automatically are running، همین الان دارن ران میشن، همیشه در حال اجرا هستند، همیشه اونا دارن اجرا میشن. اونا هن که باعث میشه دو نفر که هر دو آدم های خوبی هن، هر دو نیت پاکی دارن، وارد یه شغلی میشن، یکی درآمد زیادی داشته باشه، یکی درآمد کم. هر دو وارد یه معاملهی میشن، یکی معاملهش خیلی ساده انجام بشه، یکی خیلی پیچیده. هر دو وارد یه رابطهی میشن، هر دو آدم های خوبی هن، هر دو آدم های قلبشون پاکه، نیتشون پاکه، همه چی درسته، اما یکی کاراش خیلی راحته، درآمدش خیلی بالاست، زندگیش خیلی خوبه، یکی همش گیر و گرفتاری داره. یا یکی وارد هر رابطه‌ای میشه با اینکه آدم بدی نیست خودش، ولی تو این رابطه اوضاعش خوب نیست، میاد بیرون توی رابطه دیگه خوب نیست. این شغلو میره درآمدش خوب نیست، میاد بیرون تو اون شغل میره درآمدش خوب نیست. این درسو میخونه موفق نمیشه، اون درسو میخونه موفق نمیشه. این دلیلش اینه که اون کدها دارن دائم اجرا میشن. ما باید اون کدا رو عوض کنیم. اون کدا چیه؟ اون کدا نظام باورهای ماست. اون چیزهاییه که ما اونها رو پذیرفتیم. پذیرفتیم که ما سرنوشتمون نوشته شده است، خب دست و بالمون بسته است. ولی حالا میخواییم بپذیریم، باور بکنیم که سرنوشت رو خودمون مینویسیم، بلا فاصله قدرت نوشتن سرنوشت دستمون میاد و مینویسیم. باور کردیم گنجش روزی، زندگیمونم گنجش روزی میشه. باور میکنیم نه، روزی همه انسان ها بی اندازه است، فقط کافیه بخوان و باوراشون رو درست کنن، درهای جهان برامون باز میشه. از نقطه نظر کمبود نگاه میکنیم، کمبود آب، کمبود شغل، کمبود دختر خوب برای ازدواج، کمبود پسر خوب برای ازدواج، کمبود خونه خوب، کمبود ماشین خوب، کمبود از این، با همینا مواجه میشیم. از نقطه نظر فراوانی دنیا رو نگاه میکنیم، بی اندازه آدمای خوبن، بی اندازه دختر خوب، بی اندازه پسر خوب، بی اندازه کارفرمای خوب، بی اندازه موقعیت شغلی خوب، بی اندازه ایده های عالی، بی اندازه آب فراوان و و، زندگیمون همون میشه. باورهای ما، نظام باورهای ما که در فرهنگ های اون غربی بهش میگن unconscious mind، ذهن ناهوشیار ما، در فرهنگ های شرقی هم بهش میگن باورهای ما، البته اونا هم بهش میگن بلیف، اونا هم دقیقاً تو مباحث موفقیت همین بلیف رو میگن، منتها میگن جایگاه بلیف unconscious mind، جایگاه بلیف توی ذهن ناهوشیار. این اون تفاوت رو باعث میشه و ما باید این کدها رو درست بکنیم. یکی از عواملی که روی این کدا اثر میکنه اینه که ما چی میشنویم و ما چی میبینیم، که جلسه پیش مفصل توضیح دادم. هر فیلمی رو دیدن، هر سریالی رو دیدن، با هر دوستی صحبت کردن، اینا ورودی های ذهنه، اینا اون باورها رو داره میسازه. وقتی ما از بچگی هر سریالی دیدیم توش آدم پول داره، آدم بدی بوده، آدم فقیر، آدم خوبی بوده، این باور کردیم که آدم های پول دار آدم های بدی هن. پس هیچ وقت ما توی موقعیت و شرایط و ایده هایی به ذهنمون نمیرسه که ما رو پول دار کنه. چرا؟ چون اون کد ها نوشته شدن، چون ما میخوایم آدم خوبی باشیم، اون کد ها نوشته شدن. اگه میخوای آدم خوبی باشی باید فقیر باشی، به عنوان مثال میگم. وقتی ما هر سریالی نگاه میکنیم یه آدمی توش داره به یه آدم دیگه خیانت میکنه، این باور تو ذهن ما میره و این واقعیت ما رو به وجود میاره، واقعیت زندگی ما رو تشکیل میده. بنابراین خیلی مهمه که ما ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم. با کی میشینی؟ با کی صحبت میکنی؟ وقتی دائم صحبت قیمت دلار، زلزله، سیل، خشکسالی، حمله ملخ‌هاست، حمله پروانه‌هاست، این ناخودآگاه حالتو بد میکنه و این باورهای ما رو خراب میکنه. وقتی هر جا میشینی صحبت از اینه که این معامله شد، سر این کلا رفت، اون معامله شد، این میشه دنیای ما، این میشه وضع زندگی ما. گفتیم باید مواظب چشم و گوشمون باشیم. امروز راجع به دو نکته بسیار مهم میخوام صحبت کنم. اولیش قدرت کلام. چی بگم و از کجا بگم و چجوری بگم که حق مطلب ادا بشه، که اون چرا که باید به گوشت برسه برسونم. مگه میشه هیچ کدوممون نشنیده باشیم اینو؟ امکان نداره. هر کسی هر زمانی که به این صدای من گوش میکنه حتما راجع به قدرت کلام شنیده. دیگه ساده ترینش اینه که گفتن آقا فحش نده، حرف بد نزن. این همین قدرت کلامه. اما بذارین قبل از این که اینو بگم، یه دانشمندی که یه آزمایشی رو انجام داده اونو بگم، بعد راجع به فیلد و الکترومگنتیک فیلدی که از اراوند ا پرسن هستی صحبت بکنم، برگردم به این. خیلی سریع اونو میگم چون این حرفی که میخوام بزنم مهمه. یه دانشمندی اومد، دانشمند ژاپنی، اسمش هم خاطرم بود الان از خاطرم رفته، اومد چیکار کرد؟ آب رو گرفت، توی ظرفایی قرار داد، روی این ظرفا یه چیزایی رو گفت. مثلا به یه ظرفی همش عشق گفت، گفت عشق عشق عشق عشق. به یه ظرفی گفت نفرت نفرت نفرت. به یه ظرفی مثلا گفت دوست دارم دوست دارم دوست دارم. به یه ظرفی گفت مثلا متنفرم متنفرم متنفرم. خوب گوش کن، خیلیاتون هم این داستانو شنیدین. بعد اومد این آبا رو گذاشت فریز بشن، این آبا رو گذاشت یخ بزنن. بعد اومد کریستالای این آبها رو زیر ذره بین نگاه کرد، دید اون آبهایی که در معرض کلام مثبت بودن چه کریستالای قشنگی دارن، چه کریستالای فوق‌العاده زیبایی دارن، و اون آبهایی که در معرض کلام بد بودن چه کریستالای ناشکل و نافرمی دارن. گرفتی من چی میخوام بگم؟ یعنی صحبت ما، کلامی که بر زبان ما جاری میشه، تأثیر میذاره روی همه چی، تأثیر میذاره روی مولکول آب، تأثیر میذاره. حالا بدن خود ما که بیشتر از 70% آب هستن، تأثیر میذاره. یه کسی که دائم بد دهنه، دائم به همه فوش میده، یه کسی که دائم در حال نفرین کردنه، خدا لعنت کنه پدر اونی رو که این خونه ها رو درست کرد، خدا لعنت کنه اون کسی رو که این خیابون رو کج درست کرد، هم خدا لعنت کنه باعث و بانی اینو، خدا لعنت کنه اونو. کسی که دائم در حال نفرینه، کسی که دائم در حال نقزدنه، کسی که دائم کلام منفی از زبانش خارج میشه، ببین چه بلایی به سر زندگی خودش میاره. و حالا بهت بگم، کلامی که پشتش احساس باشه، وای چجوری بگم که باور کنی حرف منو، که چه شمشیر قدرتمندیه، که چه ضربی داره، ضربش میتونه تیکه پاره کنه زندگی رو. یه دوست دارم که پشتش احساس باشه. یه وقت ما به یکی میگیم دوست دارم، مثلا به بچت میگی، به همسرت، به هر کسی، پدر مادر، دوست دارم. خب این کلامه، همین کلام یک اثر داره. یه وقت پشت این کلام احساس میذاری، با تمام احساست میگی، صد اثر میکنه، صد برابر اثر میکنه. اون وقت توجه کن، دیدی وقتی آدم عصبانیه، داره دعوا میکنه با یکی، حالا بچهش، خواهر، پدر، همسر، بیرون، تمام کلماتی که میگی پشتش احساسه. آدم معمولا تو حالت خوب اونقدر احساس نداره ها، ولی تو حال بد تماما احساس داره. هر حرف بدی که میزنه، هر تحقیری که میکنه، هر توهینی که میکنه، هر نقی که میزنه، هر نفرینی که میکنه با نهایت احساس زندگیشو نابود میکنه. مواظب کلامت باش به شدت. مواظب این آزمایش علمی انجام دادن که برات الان گفتم روی کریستالای آب. خیلی کلام ما تأثیر گذاره، خیلی کلام ما تأثیر گذاره. کلام ما روی باورهای ما عجیب اثر میذاره، روی دنیای ما عجیب اثر میذاره. همونطوری که ورودی های ذهنت رو از طریق گوش و از طریق چشم باید به شدت کنترل کنی، یعنی من مخاطب این صحبت ها بارها گفتم، خودمم علی رضا، باید به شدت مراقب ورودی های گوشت و ذهنت، آنچه که میشنوی و میبینی باشی، به شدت باید مراقب صحبت کردنت باشی. به شدت هر کلامی که از زبانت خارج بشه میتونه بر علیه تو باشه یا به نفع تو باشه، میتونه در جهت ساختن زندگی تو باشه یا در جهت ویران کردن زندگی تو باشه. هر کلام توهین‌آمیزی، هر اعتراضی، هر حرف اعتراضی، هر نفرینی، هر چه که بار منفی داره که همه میدونیم اصلا دیگه شکی درش نیست، دیگه بار منفی مثبت رو مگه کسی هست که ندونه؟ مگه کسی هست که نفهمه داره الان یه حرفی که میزنه بار منفی داره یا مثبت داره؟ دیگه تفاوت بین دوست دارم و متنفرم ازت رو مگه کسی هست که ندونه؟ دیگه از این واضح‌تر و ساده‌تر که نداریم که، ولی فوق‌العاده اثر میذاره، ولی بی اندازه اثر میزن. پس یکی دیگه به ورودی های ما اضافه شد، در واقع مثل شاید بگیم حالت خروجی داره، ولی خب به هر حال بسیار تأثیر گذاره کلام. بعد راجب تکرار صحبت میکنم و بعد راجب اذکار و راجب افرمیشن و راجب مانترا و اینا که صحبت کنم، بعد میفهمید کلام چه قدرتی داره، چه جوری نفوذ میکنه به different layers of on your unconscious mind، به چجوری نفوذ میکنه به لایه های عمیق ذهن ناهوشیار شما و اونجا کدها رو عوض میکنه. با کلام، یکی از قوی ترین ابزار ما، تا حالا من اینو تا حالا نگفته بودم، امروز دارم بهتون میگم چون هنوز بهش نرسیده بودیم، امروز دارم بهت میگم یکی از قوی ترین ابزار ما برای عوض کردن اون کدهایی که از بچگی رفته تو ذهن ما کلام ماست. همینه که شما تو تمام ادیان، اصلا دیگه همینجا الان باید مطلبش رو دیگه بگم، فکر میکنم زمانش رسیده، تو تمام فلسفه ها، تو تمام جا میبینی یه چیزایی بهت میدن برای تکرار. مثلا مسلمونا و اونایی که دین دارن اسمشو میذارن ذکر. شما میری پیش یه آدمی میگه آقا وضع مالیم خوب نیست، میگه این ذکر رو بگو. میگه بچه دار نمیشم، میگه اون ذکر رو بگو. میگه رابطه‌ام با زنم خوب نیست، میگه اون ذکر رو بگو. میگه میخوام این کارو کنم، برای هر کاری یه ذکری میده. چرا؟ اون ذکر، اون تکرار باعث میشه که اون کدها عوض بشه. وقتی اون کدها عوض میشه، زندگی عوض میشه. همینو در فارسی بهش میگیم جملات تأکیدی. تو همین کتابای روانشناسی مینویسن جملات تأکیدی. در عربی بهش میگن ذکر. در انگلیسی بهش میگن affirmation. affirmation همین جملات تأکیدیه. مثل من عالیم. فقط کافیه یکی از شما بپرسه حالت چطوره؟ فکر میکنی فرقی نمیکنه اگه بگی من عالیم یا بگی ای بدک نیستی، یا بگی ای بابا کی خوبه که ما خوب باشیم. یکی ازت بپرسه اوضاع کاراکاسبی چطوره، بگی عالیه. حالا پشت این عالی احساسم بذارا، ببین که حرفا رو با هم دیگه جمع کن، ببین چجوری میشه. بگو عالیه، پشت عالی احساسم بذار. ای رضا چطوری؟ من عالیم. کاراکاسبی چطوره؟ عالیه. فکر میکنی فرق نمیکنه تا بگم ای رضا چطوری، بگه ای بدک نیستی. کار کاسبی چطوره؟ نه بابا خبری نیست، همه مینالن. فکر میکنی زندگی فرق نمیکنه؟ مطمئنم که تو هم میدونی زندگی فرق میکنه، منتها تا حالا این مسئله به همین سادگی رو اصلا بهش توجه نداشتیم. از امروز میخوایم بهش توجه کنیم. به هیچ عنوان کلامی نباید بر زبان ما جاری بشه که بار منفی داشته باشه. غیبت، تهمت، دروغ، اینا که به جای خود، ناشکری، ناسپاسی، نارضایتی، نفرین، فحش، بد جلوه دادن عوض، اصلا خیلی مهمه. بحث افرمیشن و ذکر و مانترا، همین جملات تأکیدی، همین افرمیشن، همین ذکر در فرهنگ‌های هندی و اونا هم خیلی از این چیزای اسپریچوال دارن، اونا بهش میگن مانترا. شما میری مدیتیشن یاد بگیری، بعد یه مانترا میدن. حالا راجع به مدیتیشن گفتم باهاتون صحبت میکنم. من بیش از 20 سال پیش رفتم ترانسندنتال مدیتیشن رو یاد گرفتم. اون موقع هم یه هزینه سنگینی دادم بابتش که هیچی هم نیست و خودم همه اینا رو بهتون یاد میدم، بهترینش رو میگم. همه هم ساده است، اصلا بی اندازه ساده است. یه مانترا به ما دادن، گفتن آقا برو بشین چشتو ببن اینو تکرار کن، این میشه کل داستان مدیتیشن. که حالا من بهت میگم که اون چه ایراداتی داشت و چه چیزی خوبه و تو چه کاری انجام بده. اینا همه برای اون عوض کردن کداست. به چه وسیله؟ به وسیله گفتار. تمام تلاش من تو این دقایق اینه که بهت بگم بدونی چه ابزار قدرتمندی و چه چاقوی تیزی دستته. از این چاقو منو تو باید استفاده کنیم برای بریدن گوشت و پوست کندن میوه، و از این چاقو باید استفاده کنیم برای راحتی زندگیمون. ولی این چاقو فوق‌العاده تیزه، میتونیم باهاش دستمون رو ببریم. کلام منفی میتونه زندگیمون از بین ببره. خیلی باید مواظبش باشیم، خیلی باید مواظبش باشیم. این مسئله کلام، به همون اندازه‌ای که چشم مهمه که چی رو میبینی، گوش مهمه چی رو میشنوی، شاید چندین برابر مهمتره که چی میگی. خیلی مهمه. و اون چی که میگی وقتی احساس پشتش باشه دیگه فوق‌العاده قدرتمند. حالا مثلا یکی میاد یکی رو تحقیر میکنه، یه 10 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه اصلا تحقیر میکنه که تو فکر کردی چی هستی، از چه خانواده هستی، چی میدونی، چه اثری میذاره تو زندگی خودش. زندگی خودشو از بین میبره، داغون میکنه. خیلی باید مواظب به این کلاممون باشیم. و از همین حالا یادت باشه من قبلا هم گفتم من و شما یه شغل دیگه ای داریم غیر از اون شغلی که همه مردم دارن و ما برای کارمون داریم، به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان پروفشنال سیویل انجینیر، به عنوان نمیدونم مکانیک، به عنوان پزشک، به عنوان خانه‌دار، به عنوان معلم، مدرس، هر چی یه شغلی داریم که درآمدی داریم. اون is a bit part of our life، یه قسمت کوچیکی از زندگیمونه. یه شغل دائمی داریم من و شما که اون شغل مردم دیگه ندارن، و اون شغل دائمی اینه که باید روی خودمون کار کنیم. علیکم انفسکم، بر شما باد که رو خودتون کار کنیم. و خدا سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمی کنه مگر اینکه اون قوم خودشون رو عوض کنن، نفسشون رو عوض کنن. همین کار کردن رو نفسمون، همین که من اجازه ندم هر چیزی رو بشنوم، اجازه ندم هر چیزی رو ببینم، به خودم اجازه ندم هر حرفی رو بزنم. این شغل من و شماست. بذار دیگران تو ماشین که هستن قور بزنن، بذار دیگران توی شرایطی که هستن این حرف رو بزنن، بذار دیگران این سریال رو نگاه کنن، بذار دیگران پای این صحبت ها بشینن و توی این بحث ها شرکت کنن. من و شما یه شغل دیگه داریم، اصلا هم لازم نیست راجبش با دیگران صحبت کنیم. وقتی با دیگران صحبت میکنی، اونها هم توی این باغ و توی این فضا و توی این فیلد نیستن و این حرفا رو باور نمیکنن، برعکس این حرفا رو میزنن و بسیار بسیار قدرت تو رو ضعیف میکنن. به هیچ عنوان در این موارد با کسی صحبت نکن. اینو من اوایل جلساتمون هم گفتم، باعث میشه ضعیف بشه، باورهای تو ضعیف بشه. هنوز اونقدر قوی نیست، هنوز این درخت اون درخت تنومندی نشده که بتونه مقاومت کنه، هنوز خیلی راحت میشکنه. ما اصلا به دیگران کاری نداریم، ما تو ذهنمون حواسمون هست. در حالی که همه دارن راجع به قیمت دلار اعتراض میکنن، ما میدونیم که ما نباید این کارو بکنیم. ما باید این باور رو بسازیم هر اتفاقی بیفته به نفع منه، گرون بشه به نفع منه، ارزون بشه به نفع منه، من اصلا تو این بحثا شرکت نکنم. در حالی که همه دارن راجع به سیل و زلزله و کم آبی و خوشسالی و پرسالی و نمیدونم اینا صحبت میکنن، من باید بدونم اونجا توجه نکنم. به این مفهوم نیست که کمکی نکنم به سیل زده، با تمام وجود باید کمک کنم، جنسی دارم بدم، خودم میتونم برم اونجا دستی کمک کنم، ولی راجب چیزای منفی صحبت نکنم. در حالی که همه اینجور سریالا رو میبینن، من تو ذهنم حواسم باشه من یه شغل دیگه ای دارم، من یه آدم دیگه ای هستم، من یه پرسنالیتی دیگه ای دارم، یه کاراکتر دیگه ای دارم، من تو یک باغ دیگه ای هستم، من در یک دنیای دیگری زندگی میکنم. دنیای من با دنیای این آدم ها فرق میکنه. به همین خاطرم هست که 90% آدم ها حالشون خوب نیست، اونا تو اون دنیا زندگی میکنن، تو اون موقعیت زندگی میکنن. من اومدم که زندگیم رو خودم خلق بکنم و یه شغل 24 ساعته دارم و اون شغل اینه که مواظب ورودی های ذهنم باشم و مواظب کلامم باشم و باز هم به خودم سخت نمیگیرم. اگه یه چیزی گفتم خوب نبود، یه چیزی شنیدم خوب نبود، خودم تا متوجه شدم، همین که متوجه شدم از اون فضا خودم رو خارج کنم، حله. اون ضرری به من نمیرسونه. اونجوری هم نباشه که فکر کنی الان یه کلامی گفتی کلامت خوب نبود دیگه زندگی نابود شد. نه نه نه، همین الان که فهمیدی کلامت خوب نبوده، یه لحظه با خودت مکس میکنی، میگه خب این حرفایی که زدم پشت فلانی بود، درست نبود، بهتره نزنم، دفعه دیگه نمیزنم. همین تمامه، تمام اثر منفیش رو از بین میبره، چون ندونسته این کارو کردی. نه اینکه الان اینو گفتم بگن خب بذار حالا من اینو اینجا بشورم پهنش کنم رو رخت، از این حرفایی که میزنم بعضیا، بذار من اینو الان بزنم بشورم پهنش کنم، بعد از این دیگه حرف بد نمیزنم. نه نه نه، اون که یک کاری رو آگاهانه بکنی بسیار برند است، بسیار برند است. اون فمن یعمل مثقال ذره شرا یره ها، اون فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اونی که آگاهانه میدونی این حرفو که میزنی این آدمو میسوزونه، این آدمو تحقیر میکنه، اونو میزنی بدون که اون فمن یعمل مثقال ذره شرا یره است، یک سر سوزنش برمیگرده. اما اگه توی موقعیتی افتادی طبق همون عادتهای قدیم یه حرفی زدیم، اون لحظه متوجه نبودیم، اونجا دیگه میشه مصداق این آیه یا عباده الذی نصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اونجا دیگه میگه، اونجا دیگه حالتو بد نکن، ندونستی از دست در رفت، یه چیزی گفتی، اشکال نداره، تمام. حالا که فهمیدی تمام، چون قانون کائنات، چون قانون کائنات رو خیره، رو اینه که وقتی فهمیدی همه چیزو پاک میکنه. همون موقعی که فهمیدی تصمیم گرفتی دیگه این کارو نکنی، اصطلاحاً یه کار اشتباهی کردی، گفتیم به کار اشتباه میگیم گناه، نتیجه اون گناه هم میشه جهنم. یه کار اشتباهی، من مخ برم خودم از این پنجره پرت کنم پایین، پرت کردن من گناهه، نتیجهش هم میشه شکستن دست و پا، اونم میشه جهنم. به یه کسی یه پولی رو کمک میکنم، این کمک ثوابه، یعنی کار درسته، نتیجهش هم میشه بازگشت مالی تو زندگی خود. گناه و ثواب ما اینجوری گفتیم، گفتیم اینا کلمات مثلا عربیه، حالا من نمیدونم واقعا عربیه یا نه، ولی از بس چون همه چی عربی فارسی قاطیه، ولی مفهومش این چیزی که ضرر داره. گفتیم آقا این آب دیگه از آب پاکتر و سالمتر و حلالتر که نیست دیگه، همین آبم 10 تا گالون بخوری آدم میمیره دیگه، همین آب، همین آبی که حلال پاکه، همین برنج و گوشت و هر چیزی که حلال پاکه، آدم 10 پرس 40 کباب بخوره خب میمیره دیگه، این میشه گناه، نتیجهش هم میشه جهنم، اونم میشه ثواب، نتیجهش هم میشه بهشت. همین که متوجه شدی یه کاری اشتباهه، تصمیم گرفتی دیگه اون کارو نکنی، تصمیم گرفتی نکنی، تمامه، حله، مسئله حله، چون قوانین کائنات رو خیره. حالا دوباره توی موقعیتی افتادی ناخواسته یه اشتباهی کردی، اونجا نباید نگران بشی. 100 بار اگر توبه شکستی باز، 100 بار حرف بد زدی، فکر نکن داستان تمومه، فقط بدون خب حرف بدی رو که با دانش میزنی، از امروز میدونی که حرف بد چه اثری میذاره، بسیار برنده میشه ها. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اون میشه. ولی خب حالا زدی، عصبانی بودی، از دست در رفت، دیگه ولش کن، تمام شد، تصمیم گرفتی الان دیگه نزنی. مهمم نیست اگه فردا رو این تصمیم نموندی، تا امروزی که تصمیم داری برات همه چی عالیه، انقدر خیره، انقدر همه چی رو خوبیه. براتون توضیح دادم دفعه پیش مثال بانک و وام و همه اینا رو زدم، نمیخوام برگردم به اون. قوانین یه جوریه برای حمایت، قوانین کائنات یه جوریه برای کمک. اون اتفاقات بعدی هم که میفته برای زجر نیست، برای اینکه فقط ما رو متوجه کنه که آقا اون راه درست نیست. هدف این نیست که انسان عذاب بکشه برای اینکه زجر بکشه، نه نه، هدف اینه که یه تلنگری به آدم بخوره که آدم برگرده تو راه درست. منتهی یه تلنگر کوچیک میزنن، ما در نظر نمیگیریم، تلنگر دوم نمیشه، بعد میبینیم آقا زندگی ما شده جهنم، همش ناراحتی و غم و قصه و افسردگی و قرض و روابط بد و کار بد و بیکاری و ال و بل و بل و بل و اینا از کجا اومده؟ چه بلبلی کردم. اینا از کجا اومده؟ اینا از همین تلنگرای کوچیک اومده، هی من نادیده گرفتم، هی اجازه دادم ورودی‌های ذهنم چیزای بدو بشنوم، چیزای بدو ببینم، چیزای بدو به زبان بیارم، و حالا راجع به افکار که الان میخوام به شدت بگم چشم شیر برنده، اینا رو من اجازه دادم، اینا شدم چیزای بد، نتیجه‌ش هم شده این زندگی بد. پس یادت باشه که من و تو در هر لحظه شغلی داریم که اون شغلمون مواظبت است، گفتارمونه، چشممونه، گوشمونه، چی رو ببینیم، چی رو بشنویم، چی رو بگیم. خب میخوام حالا راجع به قدرت فکر صحبت کنم، که اصلا به تو بگم جادوی فکر چیه، که اصلا بگم فکر یعنی چی، بگم اصلا داستان حال بد از کجا میاد. به یه جای خیلی شیرینی رسیدم، هرچند که خدا شاهده که از لحظه‌ای که شروع کردم به صحبت، از جلسه اول، از مقدمه، همش شیرین بوده تا الان، ولی الان دیگه به یه جایی رسیدم انگار این درخت رو من کاشتم، ریشش درسته، خاک درسته، آب درسته، حالا میخواد یه میوه های یواش یواش بده. راجع به قدرت فکر، عجب ابزاری در اختیار ماست، عجب چاقوی تیزیه، به راحتی آنچه رو که بخوای میبره و به راحتی دست و پای ما رو هم میبره. قدرت فکر ما در روز، شاید میگن یه چیزی بوده 60,000 رشته فکری میاد تو ذهن آدم و میره، ببین چه بلایی به سر آدم میاره. بذار قبلش مثل اون مثالی که برات زدم در مورد اون کریستالای آب که فریز کرده بود و زیر مایکروسکوپ نگاه کرده بود و اینها کریستالاش چقدر فرق میکرد، راجع به افکارم هزاران، شاید صدها، نمیدونم، تحقیقات علمی و اینا شده، ثابت شده. اما یکی از تحقیقات خیلی جالبی که انجام شده اینه که اومده یه دانشمندی یه گیاهی رو مانیتور کرده، مشاهده کرده، تحت مراقبت قرار داده و الکترومگنتیک فیلدی رو، فیلد انرژی، فیلد مغناطیسی که اطراف این گیاه بوده و اینها، شروع کرده به اندازه گیری با دستگاه‌های خاصی. بعد اومده مثلا تصمیم گرفته که به این گیاه آب بده. همین که تصمیم گرفته، خوب گوش کن، همین که تصمیم گرفته تو فکرش به این گیاه آب بده، اون یه وایبریشن، یه فریکونسی، یه فرکانسی رو فرستاده. بعد تو ذهنش تصمیم گرفته این گیاه رو آتیش بزنه. فوق‌العاده رزونانس، فوق‌العاده وایبریشن یا فریکونسی که از اون برگای اون درخت یا اون گیاه ساطع می‌شده، فوق‌العاده سنگین و عجیب بوده. این تحقیق علمی انجام شد. یعنی یکی دیگه، یه انسان وقتی یه تصمیمی تو ذهنش، یه تصمیمی میگیره راجع به یه گیاه، ببین چجوری رو اون اثر میذاره، چجوری رو فرکانس، روی اون الکترومگنتیک فیلد، اون فیلد انرژی، فیلد مغناطیسی که اطراف اون گیاه تأثیر میذاره. قدرت فکر فوق‌العاده است. قدرت فکر بی‌نظیره. و فکر چیو میسازه؟ خوب گوش کن، یه نکته کلیدی بگم. علیرضا مخاطب خودمم، خوب گوش کن علیرضا، یه نکته کلیدی بهت بگم. یادته تو صحبت ها گفتیم همه چیزو باورهای ما میسازه. باور ما از کجا اومده؟ از ورودی های ما و از افکاری که تکرار شدن. هر فکری که برای بلند مدت تکرار بشه تبدیل به باور میشه. من الان فکر میکنم راجب گرونی، راجب این که اصلا فکر میکنم راجب این که من روزیم گنجش روزی هستم. انقدر این فکر رو تکرار میکنم میشه باور. از اون جاهایی که ما باید باورها رو عوض کنیم، از اون جایی که ما باید اون کدا رو عوض کنیم، اون کدایی که داره دائم موقعیت، شرایط، آدمها، ایده هایی رو که سر راه ما قرار میگیرن رو میسازه، این که ما فکر میکنیم چرا ما بدشانسیم، چرا تو هر کاری میریم موفق نمیشیم، چرا با هر آدمی رابطه داریم رابطه درست نمیشه، چرا دست به هر کاری میزنیم با اینکه نیتمون خیره، با اینکه درست کاریم، حالا اونی که درست کار نیست و اینا خودش میفهمه که مشکل از کجا میاد، اما ما که درست کاری میکنیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، چرا جواب خوب نمیده؟ داستان اون چیه؟ کدهاییه که داره اتومات انجام میشه. چرا من هیچ وقت اصلا، چرا این آدم با این آدم ملاقات میکنه اصلا مسیر زندگیش عوض میشه؟ چرا من هیچ وقت هم چی اتفاق نیفتاده؟ چرا این آدم یه ایده کاری به ذهنش میاد، اون ایده رو پیاده میکنه، میلیاردها تومان درآمد داره؟ چرا من هر ایده ای به ذهنم میرسه 500 هزار تومان بیشتر برام درآمد نداره؟ چون اون کدهای من داره اجرا میشه. اون کدای من رو مدار 500 هزار تومنه. من تو مدار آدم های 500 هزار تومنی، ایده های 500 هزار تومنی، شرایط و موقعیت های 500 هزار تومنی هستم. اونای دیگه تو، یکی دیگه توی مدار 1 میلیونیه، یکی تو مدار 10 میلیونیه، یکی تو مدار 100 میلیونیه، یکی تو مدار میلیاردیه. این مدارها کجاست؟ اون نظام باورهای ماست، اون unconscious mind ماست، اون کدهایی که نوشته شده. اون کدا چجوری کد شده؟ یعنی اون باورها چجوری تثبیت شده؟ یه مقدار زیادیش مال افکار بوده. باور چیه؟ فکری که انقدر تکرار بشه که تو بپذیری. حالا یه وقت ما بچه ایم، خوب گوش کن، یه وقت ما بچه ایم، ذهن پاک، همه چی آماده است، یه جمله پدر میگه، این جمله میره میشینه تو مخ ما، میشینه میشه جزء باورهای ما. یه جمله میگه، میگه مگه پول علف خرسه؟ تو فکر کردی راحت پول در میاد؟ تمام شد. این رفت نشست تو باورهای ما که پول در آوردن سخته. واسه همین ما همیشه تو مدار پول در آوردن های سختیم. کتاب پور داد ریچ داد رابرت کیوساکی رو اگه بخونین، پدر پولدار پدر فقیر مال رابرت کیوساکی، همین الان هم هست. خود رابرت کیوساکی هم دائم اینترویو میکنه و سمینار داره. من دائم سمیناراشو اینا رو گوش میکنم، البته افکار باورهای خاص خودشو داره، ولی اصلا کل صحبتش همینه، یه اون چیزی که ما از والدین میگیریم. حالا یه چیزایی هم ما دائم راجبش فکر میکنیم. این فکر ما فوق العاده قدرتمنده، فکر ما فوق العاده قدرتمنده. اگه بشناسیم جنس افکار رو و اگه مواظبش باشیم، زندگی رو به شدت عوض میکنه، به شدت عوض میکنه. حالا من میخوام اینجا یک لحظه توقف کنم، راجع به یه مسئله‌ای در گذشته مطرح کردم اونو دوباره مطرح کنم و حالا بگم راجع به قدرت فکر بگم. خوب گوش کن، خیلی ماجرا جالبه، خیلی این قطعات پازل که کنار هم داره چیده میشه زیباست، داره اون تصویر نمایان میشه، اون تصویر کلی که تیکه های مختلف این پازل اون تصویر رو ساخته داره یواش یواش دیده میشه. یه لحظه به من گوش کن. یادته توی جلسه گذشته یا چند جلسه گذشته گفتم تو حالت خوب نیست، با خودت فکر میکنی من اگر وضع مالیم این نبود حالم خوب بود؟ بهت جر جواب چی گفتم؟ گفتم همین الان تو همین کلاس، تو همین صدای من، همین الان که دارم ضبط میکنم، نه بعدها که ممکنه هزاران و میلیون ها نفر بشنون، همین الان که دارم ضبط میکنم، همین الان آدمایی هستن که وضع مالیشون فوق العاده عالیه، به هیچ عنوان نیازی ندارن، بهترین ماشینا رو از بهترین کمپانیا، برند نیو هر دو سه سال یه بار از بهترین کمپانیا میگیرن سوار میشن، اما حالشون خوب نیستا. تو بهترین خونه ها میشینن زندگی میکنن، حالشون خوب نیستا. اگه فکر کردی خونت اینه حالت خوب نیست، بدون آدمایی هستن که خونهشون عالیه حالشون هم خوب نیست. اگه فکر میکنی تو این شهر و تو این کشوری حالت خوب نیست، همین الان از بهترین شهرها و کشورهای دنیا، همین الان تو این دوره کسایی هستن که حالشون خوب نیستا، پر از استرس و استراب و اینان. اگه توی روابطی هستی که حالت خوب نیست، اینو بهت بگم، کسایی هستن که روابطشون خوبه و حالشون خوب نیست، و برعکس کسایی هستن که ممکن روابطشون هم زیاد خوب نباشه ولی حالشون عالیه. ها به چی بستگی داره؟ اینو چند روز پیش گفتم. به چی بستگی داره حال خوب؟ حال خوب به فکر ما بستگی داره. اینو گفتم، اونو چند جلسه پیش گفتم، یه جلسه پیش، امروزم فکر رو گفتم. حالا این دوتا پازل رو گذاشتم کنار هم، داره شکل جور میشه. به فکر ما بستگی داره. ما چه جوری به ماجراها نگاه میکنیم و چه باوری داریم، این حال ما رو داره میسازه. یکی از بزرگترین عوامل حال بد اینه که ما یه خواسته‌ای داشته باشیم و باوری داشته باشیم که ما این خواسته رو به دست نمیاریم. این میشه یکی از بزرگترین عوامل حال بد. مثلا میخوای یه کار عالی داشته باشی، نداری، اما باورت یعنی فکر غالب ذهنت اینه که من نمیتونم همچی کاری داشته باشم. مثلا الان خیاطی، دوست داری درآمد میلیاردی داشته باشی ولی باور کردی که خیاطا درآمد ندارن. معلمی، باور کردی معلما درآمد ندارن. فکر میکنی اگر فقط فلان شغل رو داشته باشی درآمد داری، اگه فلان کار رو داشته باشی درآمد داری. اینو باور نکردی، باورت اینه، خواستت یه چیز دیگه است. خوب گوش کن، خیلی مهمه. وقتی ما یه خواسته ای داریم، یه دزایری داریم و یه باوری داریم که به ما میگه به اون خواسته نمیرسی، میخوای یه خونه خوب بگیری، به حقوقت نگاه میکنی، به حقوق همسرت نگاه میکنی، به ارثی که بهت میرسه نگاه میکنی، همه رو که میذاری کنار هم میبینی به هیچ عنوان نمیشه به اون خونه برسی، حالتو بد میکنه. غافل از اینی که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، داستان مال الذین یؤمنون بالغیب. غافل از اینی که یرزقه من حیث لا یحتسبه، غافل از اینی که یرزقه به غیر حسابه. اونا همه باور دیگه، باور این که خدا از غیب میرسونه، باور این که خدا از بهترین دستاش درست میکنه، باور اینی که اصلا این ابزاری که تو فکر میکنی، این چیزی که همه میگن نمیشه، با باور تو به بهترین طریق انجام میشه. اون باور نیست، به جاش باور اینه که خب من اینقدر حقوق دارم، اینقدر خرج دارم، اینقدر پسنداز دارم، اگه تازه به اینجاها برسه، اگه بدهی و اینا که هیچی، اگه به پسنداز برسه، مثلا 100 سالم که پسنداز کنم نمیتونم این خونه رو بخرم، حالت بد میشه. چی رو دارم میگم؟ دارم میگم یکی از دلایل اصلی که حال آدم بد میشه اینه که یه خواسته ای داره و باورهاش جواب اون خواستهشو نمیده. اندامت نامناسبه، خیلی چاقی، خیلی لاغری، دوست نداری، باورت بر اینه که من دیگه لاغر بشو نیستم، باورت بر اینه که هر رژیمی گرفتم جواب نمیده، هر کاری میکنم چاق نمیشم، هر کاری میکنم لاغر نمیشم. یه بیماری داری، باورت بر اینه که هر دکتری رفتم جوابم کردن، هر داروی استفاده کردم جواب نداده. این حالتو بد میکنه. یه خواسته ای داریم، یه باوری داریم که اون باوره میگه ما به این خواسته نمیرسیم. این باعث میشه حالمون خوب نشه. این باور از کجا اومده؟ از ورودی‌های ذهنمون اومده، از حرفایی که میزنیم، چیزایی که میشنویم، چیزایی که میبینیم، چیزایی که میگیم. در بچگی، زمانی که خیلی پاک بودیم، خیلی آماده یادگیری بودیم، چیزایی که به خورد ذهن ما داده شده. دلت میخواد پولدار شی، ثروتمند شی، باورهات میگه آدمای پولدار بدن، آدمای ثروتمند میرن به جهنم، آدمای فقیر میرن به بهشت. از یه ور ثروت رو میخوای، از یه ور باور داری بهش نمیرسی، یا اگرم برسی نمیخوای بری تو جهنم، حالتو بد میکنه. باور کردیم دنیا با آخرت متضادن، باور کردیم باید دنیا بزنی کنار که به آخرت برسی. به این آیه برخورد نکردی که گفته ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. باور نداری که همیشه در دنیا تو بهشت بود، همیشه تو آخرت تو بهشت بود. از یه ور دوست داری جای خوب زندگی کنی، ماشین خوب داشته باشی، درآمد خوب داشته باشی، بهترین رستوران بری، بهترین لباسا رو بپوشی، بهترین تعطیلات رو داشته باشی، بهترین امکانات رو برای همسرت، فرزندت، پدر مادرت فراهم کنی. این آرزوی هر انسانیه، این خواسته طبیعی هر انسانیه. این خواسته یه طرفه، باور به این که خب آدمای پولدار آدمای بدین، هیچ مالی جمع نمیشه مگر اینکه توش ظلم به کسی شده باشه، باور این که آدمای بد میرن توی جهنم، باور این که نمیدونم هر کسی که پول داره حساب کتابش اگه حلال باشه حساب کتابش فلان، وای اگر که حرام باشه. این باور به این قدرت در مقابل این خواسته، به این قدرت زندگی من و تو رو مچاله کرده. اینه داستان. شکل این پازل داره خودش رو یواش یواش نشون میده که سرنوشت و باور و نظام‌های فکری و نظام باورهای ما و پارادایم ما و آنکانشس مایند ما و اون کدها، همه اینا یه طرف، خواسته های ما یه طرف. دلت میخواد یه همسر خوب داشته باشی، یه دختر خوب، یه پسر خوب، هرچی، از اون برم باور داری نیست تو جامعه، همه خیانت میکنن، همه الان، همه بلن. نه، صدها و بلکه هزاران پسر درجه یک، هزاران و صدها دختر درجه یک، خانوم درجه یک، آقای درجه یک، همه وجود داره، همینطوری که خودت الان درجه یکی. یاد اون مسئله میفتم که یارو میگفتش، خودش خیلی داغون بود، بعد میگفتش که من دم به تله ازدواج نمیدم. بعد یکی بهش میگه واخه لعنتی، تو خود تله ای، اصلا یکی با تو ازدواج کنه 100% بدبخته، تو دم به تله ازدواج نمیدی، چی میگی؟ اینه داستان. Let's get back to work. برگردیم به کار خودم. باورت اینه، خواستت اینه که دلت میخواد با یه آدم خیلی مناسبی بشه همدم زندگیت. البته اونم راجع به روابط صحبت میکنم، داستان خودشو داره. زود تصمیم گیری نکنی یا زود نتیجه گیری نکنی، یا قبلا هم اینا رو تذکر دادم، زود نتیجه گیری نکنی اشتباه میشه نتیجه. اما از اون برم این خواستت، باورت اینه که نمیرسی. خواستت اینه که تنت سالم باشه، جسمت خوشندام باشی، فلان باشی، باورهایی داری که میگه نمیرسه. اینا وقتی خواسته، مخصوصا اون دیزایر، خیلی برنینگ دیزایر، خیلی خواسته شدیدیه و باورها هم متضاد اون خیلی شدید، اینا حالو خیلی بد میکنه. یه بستنی میخوای، باورت هم هست که بستنی حالا برام خوبم نیست، ولی حالا یه دونه هم بخورم مهم نیست. بخوری نخوری اون بستنی حالتو خوب بد نمیکنه، چون نه خواستت شدیده نه باورهای شدیدی داری. اما وقتی خواستت شدیده و باورهای شدیدی هم مقابلشه، اون وقت حالت بد میشه. و همینجا یه چیزی بهت بگم، اون خواستت هم هیچ وقت برآورده نمیشه. چون خواسته از چه طریقی برآورده میشه؟ چقدر صحبت ها شیرینه ها، چقدر کاربردیه، چقدر پرکتیکاله. خواسته چجوری برآورده میشه؟ خواسته زمانی برآورده میشه که باورهات درست باشه. وقتی باور کردی نابرده، رنج گنج میسر نمیشه. هر گنجی تو زندگیت با هزاران رنجه. درس میخونی با هزار رنج میخونی، کار میکنی پول خوبم در میاری، اما خیلی سختی میکشی چون باور کردی. بعدم افتخار میکنی، میگی فکر نکن من به این سادگی به اینجا رسیدم، من پوستم کنده شده. خب بابا اونجوری باور کردی، کاری هم که دوست نداشتی انتخاب کردی، خب زحمت زیادی کشیدی، نتیجهش هم دیدی. ولی اگه یه کاری پیدا میکردی که عاشقش بودی، خوب گوش کن، همه اینا توش نکته است، کاری که عاشقش بودی، باورت هم بر این بود که با آرامش و با لذت به کارت میرسی، به اون چه که میخوای میرسی، با لذت میرسی، اون وقت صبح به عشق کارت بیدار میشدی، شب به عشق کارت میخوابیدی، هر لحظه تو کارت زندگی میکردی، هر لحظه زندگیت میشد تفریح، هر لحظه زندگیت میشد عشق. من خودم گفتم براتون، برای پکیج زبان انگلیسی 1 سال طول کشیده من اونو آماده کردم. 1 سال ایران بودم، خارج بودم، تهران بودم، هر جایی که بودم 1 سال روزی چند ساعت وقت گذاشتم. خب اگر اینجوری بگم شما میترسی، میگی خب من اگر بخوام یه کاری بکنم 1 سال محرم، سفر، عید، مسافرت، آقا اصلا جایی نبود من صداهام رو ضبط کنم، میرفتم تو ماشین میشستم، رفته بودیم شمال، به اون همسفریام گفته بودم شما یه ساعت تو خونه بشینی، من برم تو ماشین در پنجره ها رو ببندم که صدای مثلا کوالیتی صدا خوب باشه، صدای امروزمو ضبط کنم برای کانالم، برای کانال زبانم، برای درس زبانم بیا. خب اینو بشنوی میگه بابا ما تو مسافرتم این داره کار میکنه، در حالی که باور کن من هر لحظهش لذت بردم. اصلا من میخواستم بشینم پشت دستگاه ضبط بکنم درسامو، میگفتم علی رضا تو اومدی که لذت ببری. مثلا همین الان که میخوام بشینم صحبت کنم، بگم آقا من میخوام 1 ساعت و نیم صحبت کنم مثلا فلان، اومدی بشینی لذت ببری. اگه کاری هم که انتخاب میکنی کاری باشه که دوست داری، اون وقت براش زیاد انرژی میذاری، زیاد وقت میذاری، راحت به دستش میاری، برات دوست داشتنیه، برات شیرینه. اینا مال چیه؟ مال زمانیه که خواسته من با باور من هماهنگ باشه. اون وقت هر چی تو زندگیت بخوای به دست میاری. 100 بار اینو بنویس، 100 بار این جمله رو تکرار کن. اگر خواسته من با باور من هماهنگ باشه، یعنی باورهای من در جهت خواسته های من باشه، به شیرینی و به راحتی به خواسته ها میرسم و تمام زندگی من میشه سراسر بهشت. میخوای یه رشته خوبی رو بخونی که دوست داری، باورم داری که میتونی، باورم داری که باید با آرامش بخونی، از هر لحظه درست لذت میبری، تو هم 10 ساعت درس میخونی، یه دانش آموز دیگه هم 10 ساعت میخونه، منتها تو 10 ساعت لذت میبری، چون باور کردی که باید لذت ببری، باور کردی که باید از هر ثانیت لذت ببری. اونم 10 ساعت درس میخونه، با هزار سختی و نق و نوق و تو با هزار لذت و لبخند و حال خوب هر دو 10 ساعت خوندین، ممکنه هر دو هم یه رشته قبول شین، اما تو عاشقی کردی و اون رشته قبول شدی، اون زور زد و اون رشته قبول شد، تو زندگی کردی و اون رشته قبول شدی، اون بندگی کرد، اون پوست کلش رو کند و رشته قبول شد. اینه داستان. وقتی خواسته های ما با باورهای ما همسوه، یعنی باورهایی داریم در جهت رسیدن به خواسته ها، اتوماتیک کائنات درها وظیفشه، باید درهای رحمتش رو به روی تو باز کنه. این قانونه، این مشیت الهیه، کائنات باید من و تو رو حمایت کنه، قانون برای این نوشته شده. مثل این که بگیم آخه اگه کسی اومد تو بانک این شماره رو زد، این شماره رو گرفت، باید صداش کنی کارش انجام بدی. حالا ممکنه تو قانون و تو بانک ایران بگن آقا شماره رو گرفتی حالا برق رفته برو، ولی فرض کن قانونه، تمام سیستم قضایی و سیستم نمیدونم پلیس و همه بالا سر اون کارمندن، میگن آقا اگه کسی نیومد تو شماره نگرفت نگرفت، اما اگه اومد شماره گرفت بمیری، زنده شی، بخوابی، بیدار شی، بخوری، برم به هر کار، باید کار این آدم رو را بندازی. قانون کائنات همینه، کسی که باورش با خواستش همسوه باید کارش را بیفته و میفته، باید کائنات جوابشو بده و میده. اتومات توی مداری قرار میگیری که ایده ها، آدم ها، شرایط، موقعیت هایی مقابلت قرار میگیرن که زندگیت رو عوض میکنن. زمانی که باور با خواسته یکیه. این باور از کجا اومده؟ حالا نگاه کن به تیکه های مختلف این پازل. این باور از کجا اومده؟ از فکری که داره تکرار میشه دائم. این باور از کجا اومده؟ از اون چه که میبینم. این باور از کجا اومده؟ از اون چه که میشنوم. این باور از کجا اومده؟ از اون صحبتایی که دارم میکنم، تو اون بحثایی که دارم شرکت میکنم، تو اون حرفایی که میزنم. یکی میگه دلار گرون شده، بدبخت شدیم، من میپرم میگم 100 برابر میخوام به اون ثابت کنم که ما خیلی بدبخت شدیم. اینا داره باورا رو میسازه ها. یکی میگه من مریض شدم، درد کشیدم، ما میپریم وسط جمع میخوایم ثابت کنیم ما از همه بیشتر درد کشیدیم. مثالش برات زدم، کلی هم با هم خندیدیم جلسه تا. یکی که میگه من بدبختم، سری بقیه میخوان ثابت کنن که همه از اون بدبخترم. یکی میگه آقا من روزی 5 ساعت درس خوندم، سری ما میخوایم بگیم آقا تو 5 ساعت اصلا درس نخوندی، من 15 ساعت درس خوندم. اینا اون باورها رو میسازه ها. اون چه که میشنوی، اون چه که میگی و اون چه که میبینی و اون چه که بهش فکر میکنی. حالا خوب گوش کن، میخوام یه نکته شیرین بگم. 1 ساعت و 10 دقیقه است، میتونم برای این جلسه کافیه تمومش بکنم الان، ولی حیفم میاد چون خیلی داره نکات قشنگی میاد. بذار بگم اینو، ولش کن، فوقش میشه جلسه 2 ساعته دیگه، جلسات قبلیمون هم طولانی تر بود، اشکال نداره، چون من اینو تیکه تیکه میکنم، شما هم سر فرصت گوش میکنی، فضا و فاصله هم زیاد داری برای گوش کردن. خب چی میخوام بگم؟ بذار اول مثالشو بزنم. ذره بین رو دیدیم، همه ما بچه بودیم ذره بین داشتیم که یه چیزی رو باش نگاه میکنیم بزرگ میکنه. البته ما بچه بودیم از ذره بین چه استفاده میکردیم؟ نور خورشید رو باش متمرکز میکردیم، کاغذ رو میسوزوندیم، خوشمون میومد. ولی در واقع ذره بین یه ذره کوچیک و بزرگ میکنه. به انگلیسی بهش میگن magnifier، magnify میکنه، بزرگ میکنه، magnify بزرگ کردن. ما میگیم ذره بین یعنی ذره رو ببین تو فارسی، ولی در انگلیسی بهش میگن بزرگ کننده، magnifier، بزرگ کننده، magnifier. چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم آنچه را که بهش توجه میکنی، توجه من و تو مگنیفایره. توجه من و تو به هر موضوعی، اون موضوع رو تو زندگی ما بزرگ میکنه. اگه به فقر توجه میکنی، فقر تو زندگیت بزرگ میشه. اگه دائم به بیماری توجه میکنی، بیماری تو زندگیت بزرگ میشه. اگه به روابط عاشقانه توجه میکنی، عشق در زندگیت بزرگ میشه. اگه به ثروت توجه میکنی، ثروت تو زندگیت بزرگ میشه. اگه به سلامت توجه میکنی، سلامت تو زندگی بزرگ میشه. نقطه توجه ما نقطه توجه ما، اون مگنیفایر ماست، اون بزرگ کننده ماست. اگر همش داری تو روزنامه، تو این سایت، تو اون سایت، تو قسمت حوادث قتل و جنایت و دزدی و اینا رو میخونی، حالا نه اینکه بگیم برای تو قتل اتفاق میفته دور از جون، دزدی، جنایت، ولی چیکار میکنی؟ مگنیفای میکنی، از اون جنس فرکانس میفرستی، از اون جنس باور میسازی، تو اون فضا قرار میگیری، تو اون مدار قرار میگیری. تو اون مدار چیزای خوبی نیست، تو اون مدار درآمد بالا نیست، تو اون مدار آدمای خوب نیستن. مثال ساختمون یادت بیاد، تو زیرزمینی، تو اون مدار، تو طبقه پایین، اونجا چیه؟ اونجا موش، سوسک، رطوبت، صدای موتورخونه است، هوای گرفته است، تاریکیه. یه مدار بالاتر میشه انباریا، پارکینگا، یه مدار بالاتر میشه لابی، یه مدار بالاتر دیگه میشه خونه ها، آخرین مدارا میشه پنت هاوس که به تمام شهر وصلی، اشراف داری، هوای عالی داری، نور عالی داری. وقتی ما دائم توجه میکنیم به چیزایی که نمیخوایم، توی مدار چیزای ناخواسته قرار میگیریم. وقتی تو ترافیکی میتونی توجه کنی، میتونی توجه کنی به ترافیک، به گرما، به آفتاب، به سرما، به اینا، خب تو اون مدارا قرار میگیری. میتونی تو بری تو ذهن خودت، میتونی به زیبایی ها توجه کنی، میتونی به یاقا حتما درش خیریتیه، من با آرامش میرسم، بهترین زمانه که من رو باورهام کار کنم، بهترین زمانه که تو فکرم فکرهای خوب رو تکرار کنم. بعد میری توی مدار دیگه، بعد میبینی اوتومات با آدمهایی ملاقات میکنی که خوبن، اوتومات شغلت پیشرفت میکنه، اوتومات درآمدت بیشتر میشه، همون مغازه رو داری، همون اجناس رو میفروشی، تو همون جایی، نه تبلیغت عوض شده، نه تابلوتو عوض کردی، نه هیچی، اما میبینی یه مشتری های بهتری سراغت میان. اگه تا حالا همه میخواستن نسیه بخرن، حالا مشتری های نقد میان. اگه مشتری کم داشتی، حالا مشتری ها زیاد میشن. چرا؟ چون مدار عوض شده. چرا؟ چون این جهان کوه است و افعال ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این فرکانسی که ما میفرستیم، این وایبریشنی که ما داریم، اینا نتیجه نقاط توجه ماه، نتیجه باورهای ماست. همین میره و به ما بر میگرده. اینی که میگن قانون جذب همینه، هر چیز چیزی جذب کرد. سرد سردی را کشید و گرم گرم، همینه. خیلی مهمه نکته‌ای که بهش توجه، محل توجه ما، قدرت توجه ما، اون مگنیفایره، اون بزرگ کننده است. اگه دائم داری به اخبار گرونی دلار و سیل و اینا توجه میکنی، نه اینکه سیل بیاد تو خونت. بعضیا فکر میکنن مثلا اینکه من دائم راجع به پول فکر کنم، از آسمون یه پول بیفته تو خونم، یه گونی پول بیفته، یا مثلا تو لاتاری برنده بشم، یا تو قرعه کشی بانک. این کاملا اشتباهه، این کاملا اشتباهه. منم یه جوری صحبت میکنم انگار دعوا دارم، اما دیگه نزدیکه که با هم دیگه درگیر بشیم، انقدر جدی شده صحبت. این کاملا اشتباهه. من وقتی راجب دائم، راجب ترور و سیل و زلزله و خوشسالی و این چیزا، وقتی راجب اینا دائم میخونم، به اینا توجه میکنم، راجب اینا حرف میزنم، راجب اینا میشنوم، من مگنیفایر رو انداختم رو فرکانس بد. مگنیفایر رو، بزرگ کننده رو، ذره بین رو انداختم. این عین پروژکتور. پروژکتور چجوریه؟ مخصوصا این پروژکتورهایی که سر کلاس‌های درس استفاده میشه، نه، یه تصویر کوچیک و بزرگ می‌کنه، میندازه رو تخته، یا سالن سینما، اون فیلمی که داره میچرخه، اون فیلم کوچیکیه دیگه، ولی اونو پروژکتور مگنیفای میکنه، بزرگ میکنه، پروجکت میکنه، پخشش میکنه، پروجکتش میکنه، پروجکتش میکنه on the screen، سیلور سکرین بهش میگن، صفحه نقره‌ای. میبینیم چقدر بزرگ میشه. نقطه توجه ما هم اینه. وقتی من همش تو صفحه حوادث روزنامه ها و سایت ها رو میخونم، این بچه دزدیده شد، اون کار شد، اون کار شد، اینجا سیل اومد، اونجا زلزله اومد، دارم همون فرکانس رو میفرستم، اونا رو مگنیفای میکنم. اونا توش ثروت نیست، اون مدارها توش آدمای خوب نیست، اون مدارها توش شانس نیست، اون مدارها توش اتفاق خوب نیست. ما چیزی به اسم خوششانسی و بدشانسی نداریم، اون چیزیه که ما می آفرینیم. ما چیزی به اسم گنجشک روزی و فراخ روزی نداریم. ما چیزی به اسم اینکه یکی به دنیا آمده که همیشه مریض باشه، یکی به دنیا آمده همیشه سالم باشه نداریم. سرنوشت نوشته شده نیست، ببین چجوری این پازلا کنار هم داره چیده میشه. سرنوشت نوشته شده نیست، کسی گنجشوزی نیست، کسی سرنوشتش این نیست که وارد هر رابطه ایش بدبخت شه، کسی سرنوشتش این نیست که همیشه چاق باشه یا همیشه لاغر باشه یا همیشه بدبخت باشه. اینا رو ما داریم میآفرینیم. با چی؟ با باورهامون، با اعمالمون، با رفتارمون، با نقاط توجه و تمرکزمون. از امروز من و تو دیگه دائم باید وارد این شغل جدید بشیم، این شغل دوست داشتنی، این شغلی که درهای رحمت و نعمت رو به روی ما باز میکنه، این شغلی که مدار ما رو عوض میکنه، ما رو از مدار زیرزمین میاره به مدار پنت هاوس میرسونه، ما رو از مدار ایده ها و آدم ها و شرایط و موقعیت های بد میبره به مدار ایده ها و آدم ها و شرایط و موقعیت های عالی، ما رو از یه محله بد، شما دیدی اگه برید توی محله بد شهری، مثلا از یه جای شهر خارج شی، محله های بد همه لات و پوت، خونه ها بده، ماشینا بده، تا برید توی محله های درجه یک همه مازراتی سوار میشن، استیت اف دی آرت پورش آخرین سیستم سوار میشن، نمیدونم همه خونه ها لاکشریه، کافی شاپ ها لاکشریه، آدم ها خب تو اون مدار بودن آدم اونا رو میبینه، تو اون مدارم اون چیزها رو میبینه. اون چه که مدار ما رو عوض میکنه نقاط توجه ماه، اون چه که میبینیمه، اون چه که میشنویمه، اون چه که صحبت میکنیمه، اون چه که راجبش فکر میکنی. هر اتفاقی که تو زندگی میفته میتونی از دو جهت بهش نگاه کنی، این اتفاق به ضررته یا به نفعته. اومدی بری مهمونی، خیلی خوب گوش کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، سه بار تکرار کردم. اومدی بری مهمونی میبینی ماشین پنچره، میشه دو جور فکر کرد، دو جور فکر کرد. یکی بگی اه من چقدر بدشانسم، دم مهمونی رفتن ماشینم پنچره. دوم بگی به هرچی هر اتفاقی به نفع منه، حتما درش خیریتی، حتما درش خیریتی. وقتی اینجوری فکر میکنی یه چیز دیگر رو مگنیفای میکنی، یه فرکانس دیگه میفرستی، توی یه مدار دیگه ای میری. اون وقت بعد میبینی چقدر الکی داری پول در میاری، چقدر الکی به نظر الکی میرسی، در حالی که الکی نیست، رو قانونه. برگی از درخت نمیفته مگر به رضای خداوند. چه برگ و فریاد زدم، امیدوارم نپریده باشی از جا. برگی به درخت نمیفته مگر اینکه خداوند میدونه، یعنی هیچ چیزی تصادفی نیست، یعنی هیچ اتفاق الکی نمیفته. فکر میکنی الکی داری پول در میاری، یا فکر میکنی الکی داری پول از دست میدی؟ نه الکی پول در میاری، نه الکی پول از دست میدی. توی مداری هستی که راحت درآمد داری، یا توی مداری هستی که به سختی مخارج داری، به سختی درآمد داری، مخارج زیاد داری. همه از همین چیزای کوچیک میاد، از همین لحظات کوچیک میاد. الان این اتفاق سر کارت افتاده، میتونی بگی ای بابا من بدبختم، من تو مملکت جهان سومم، من اینم، من مظلومم، من رئیسم اینو میگه، من اونو میگه اینو. میتونی بگی امکان نداره در این برای من شر شه، امکان نداره. چرا؟ چون لا حول ولا قوتن الا بالله، هیچ نیرویی نیست، هیچ تغییری نیست مگر به خدا، اونم چه خدایی؟ العلی العظیم. میتونی این باور رو داشته باشی، میتونی باور داشته باشی هر اتفاقی به نفع منه. اون داستان کار خودم رو براتون تعریف کردم، اگه از این کار اومدی بیرون میتونی ناراحت و غمگین و افسرده و شکست خورده و مظلوم بگیری خودتو، میتونی بگی امکان نداره به ضرر من بشه، امکان نداره، این کائنات جوریه که همه چی به نفع منه و به نفع همه است. من اگه از این کار بیام بیرون هم به نفع منه هم به نفع سابکار قبلی. من اگه از این رابطه بیام بیرون یا وارد این رابطه بشم یا این شغل رو داشته باشم یا این شغل رو از دست هم به نفع من هم به نفع اونا، نه اینکه فقط به نفع من باشه به ضرر اون. اون مثال اقیانوس زدم که شما بری لب یه حوض با یه پارچ یا بری لب یه اقیانوس با یه پارچ. خب لب حوض بری 10 تا ورداری برای اون یکی کم میمونه، اما دم اقیانوس میلیون پارچ هم ورداری برای اون یکی میمونه. باور فراوانی. پس من میتونم به هر ماجرایی از دو زاویه نگاه کنم دیگه. از امروز به بعد این کلید دست توئه، این چاقو دست توئه، این اسب دست توئه. میتونی با این اسب بگردی و لذت ببری و کیف کنی، میتونی این اسب رو یه جوری بری که بذاره با سر منو تو رو زمین، میتونیم با این چاقو تمام کارهای آشپزخونه رو به راحتی انجام بدیم، میتونیم دستمون رو ببریم. این دیگه الان در اختیار من و توئه. اگه تا امروز اگه تا امروز نمیدونستی اینو و من نمیدونستم، امروز دیگه میدونم، امروز دارم راجع به صحبت میکنم. مهمه که من به هر ماجرای از چه زاویه‌ای نگاه کنم، خیلی مهمه که من به هر ماجرای از چه زاویه‌ای نگاه کنم. از این دیگه بدتر از این که نیست که یکی از کار اخراج کنه، یکی از یه رابطه‌ای بخواد بیاد بیرون، یکی یه تصادفی بکنه، میتونه توش خیر رو ببینه و اون وقت ببین که چجوری درهای رحمت و نعمت به رود باز میشه و میتونه از زاویه بد بهش نگاه کنه. اصلا یه کسی به آدم هدیه میده، دیگه از این شیرین‌تر میتونه آدم بگه این یه نظری داره، این حتما میخواد مثلا من یه امضایی براش تو اداره بکنم، این هدیه رو آورده. میتونم بگه بابا یه هدیه یه آورده، آدم خوبیه داده، حالا منم اگه روزی کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. ببین اون فکر اول حال آدمو چیکار میکنه، فکر دوم حال آدمو چیکار میکنه. این ماجراست و این ماجرا باید برامون جا بیفته. شنیدنش و دونستنش یه بخشی از داستانه، باور کردنش یه بخش دیگه از داستانه و پیاده کردنش یه بخش دیگری از داستانه. اول باید بدونیم، دوم باید باورش کنیم، سوم باید پیادهش کنیم. یعنی اول باید اسلام بیاری، بعد باید مؤمن بشی، بعد باید متقی بشی. راجع به اینا صحبت میکنم. اون چیزایی که در دین هست و اینا من کاری ندارم، هر کسی دین خودش اینا، ولی همین که بدونی توی یه مدار جدید میای، همین که میدونی میای توی یه مدار جدید، بعد باور میکنی یه مدار دیگه، بعد حالا پیاده سازی میکنی، وای وای وای دیگه درهای نعمت جوری برود باز میشه که سیل نعمات به سمتت سرازیر میشه. خیلی مهمه که ما بدونیم و باور کنیم و عمل کنیم و همه اینا هم شیرینه. نابرد لذت ها از روز اول با هم قرار گذاشتیم، گفتیم میخوایم لذت ببریم. نیومدیم رنج ببریم برای گنجه ها، اومدیم لذت ببریم. با لذت بدونیم، با لذت باور کنیم، با لذت و با آرامش عمل کنیم. از این که یه روز نتونستیم عمل کنیم نترسیم، از این که یه روز افکارمون، گفتارمون، چشممون، گوشمون از اختیارمون خارج شد نترسیم. بدونیم که دنیا و امورش و قوانین کائنات رو خیره. همین که تصمیم بگیریم حمایت میشیم. روز اول چقدر گفتم این تصمیمو بنویس و تکرار کن، و همین که تصمیم میگیری مصممی، تا میای از جاده خارجی دوباره برمیگردی تو جاده. اصلا همین زندگی، هر بار که از جاده خارج میشی یه چیز بهتری یاد میگیری. وقتی میای تو جاده با سرعت بیشتری میری. نگران نباش، نترس. اگه یه روزم یه حرف بدی زدی ناخواسته یه حرف بدی زدی، یه فیلم مزخرفی نگاه کردی، یه اخبار بدی رو گوش کردی، یه چیزی رو دیدی، بلا فاصله تا فهمیدی، بدون که همون لحظه همه چی پاک شده، آرام و راحت و ساده و زیبا و دوست داشتنی برگشتی تو جاده. ولی حالا چون تجربت بیشتر شده قوی تر شدی، این بار دیرتر از جاده خارج میشی، یه جایی میرسه که دیگه اصلا از جاده خارج نمیشی و این داستان همچنان ادامه دارد. هرچی من صحبت کنم در این زمینه کمی، ولی خب دیگه خیلی هم فایل طولانی بشه بیش از حد خسته کننده میشه، بعد مخصوصا که بعضی از دوستانم میدونم که فایل ها رو یه تیک گوش میکنن، منتظرن بلا فاصله که فایل میاد تمام فایل رو گوش میکنن، نمیخوام خیلی طولانی بشه. اگه بخوام if I want to wrap it up، اگه بخوام یه جمعی بکنم اون چه که امروز گفتم، اینه که امروز تاکید کردم روی باورهایی که ورودی ها اونها رو میسازن، شنیدن و دیدن و صحبت کردن و افکار ما و نقاط توجه ما که اون مگنیفایر، اون بزرگ کننده است که ما به هر چی توجه میکنیم ما رو تو همون مدار میبره. مدارا هم مثل همه، یعنی مدار ثروت و زیبایی و سلامت و اینا مدارای خودشو داره، مدار فقر و گرفتاری و روابط بد و اینجور چیزا هم مدار خودشو داره. ما با توجه به چیزای خوب، با فکر کردن از زاویه خوب به هر ماجرایی، چه ماجرای خوب چه ماجرای بد، به هر زاویه‌ای وقتی از به هر ماجرایی وقتی از زاویه خوب نگاه میکنیم، وقتی توجهمون رو خوبا میذاریم، چیزای خوب میذاریم، اونا مگنیفای میشن، اونا بزرگ میشن، اونا پراجکت میشن. اون فرکانس رو ما میفرستیم در دنیایی که مثل کوه میمونه و آنچه رو که میفرستی به سمت ما برمیگرده. پس ما یه شغل 24 ساعته داریم، باید مواظب نقطه تمرکزمون باشیم، تمرکز بر توجه و تمرکز بر نکات مثبت، انتخاب افکار مثبت. مثبت یعنی چی؟ یعنی همگام با باور صحیح، باور فراوانی، باور که همه چی به نفع منه، باور این که من باید ذهنمو کنترل کنم. این میشه شغل دائمی ما، در حالی که همه تو ذهنشون در حال غر زدن راجع به اوضاع احوال مملکت و درآمد و کار و همسایه و زن و شوهر و بچه و ترافیک و گرما و سرما و زلزله و دلار و خوشسالی و اینا، من و تو دائم تو ذهنمون میگیم آقا ما شغلمون با بقیه فرق میکنه، ما راه زندگیمون با بقیه فرق میکنه، ما اجازه نمیدیم هر فکری تو ذهنمون بیاد. راجع به این مسئله باید یک جلسه کامل دیگه صحبت کنم، خیلی حرفا هست که هنوز نزدن. وقتی ناخواسته یه افکاری میاد که ما را اذیت میکنه چی کار کنی؟ برای منم خیلی اتفاق میافتاد، اما فرمولشو پیدا کردم، فرمولشو به تو هم خواهم گفت. خیلی هم ساده است، خیلی هم شیرینه. و بعد تشخیص میدی که اون فکرایی که میاد فکرای خوبی نیست و بعد از اون فرمول استفاده میکنی و از اون فکرها دوری میکنی. بعد اصلا یعنی چجوری زندگی داره عوض میشه در همه جهات. خیلی مهمه، خیلی شیرینه، خیلی زیباست، خیلی لذت بخشه، خیلی دوست داشتنیه. فقط بعد خورده خورده و با آرامش جلو بریم. خب این هم از این. خدای شکرت به خاطر این همه نعمتی که به ما دادی، شکرت به خاطر این فرصت و شرایطی که فراهم شد که درباره بهترین مسائل با هم صحبت کنیم و گفتگو کنیم، شکرت. و این داستان همچنان ادامه داره. روز روزگار خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار.